Bochnia Kraków, Kraków Bochnia. Spontan, no bo tak, no bo tak spontan. Ej, 2005. Niby ty, no bo tak, Echo Studio. Funkcjonuje, funkcjonuje 2005, Echo Studio, jedziemy. Warszy. Żyjąc tu, gdzie ludzie nastawieni na konsumpcję, nie wiem w sumie, jaką ma mieć funkcję. Funkcjonuję tu i ówdzie, w gruncie rzeczy, by nie utkwić w martwym punkcie. Robię co mnie cieszy i leczy, lecz czy to wystarczy, by jeździć, wieść życie i żyć z poezji. Bez liczb, ale wcale patrzę w stronę zalet, bo wiesz, pierdolę cały ten kabaret. Nawet to nie jest stanie odebrać mi energii, nie siadamy na laurach, sami podnosimy sobie belki w górę. Uwerturę rapu tworząc wynik, wieczny optymista, szczerze to nie cenisz, to muzyka nakręca we mnie ten optymizm. Kminisz, jeszcze się zdziwisz, jak usłyszysz efekt. Widzisz, już się dziwisz, spójny styl nie zlepek. Przysiąkniesz ty, nie pomoże ci goretek. Jak wtedy, z funków szybko iskrą jak Hitchcock. Już raptem, raptem trafi do ciebie. Do mnie trafił i odbił się echem. Backhand, drugie ręki, dźwięki z mocą tao. Ej, bierz to śmiało, bo mi ciągle mało. Rozwalmy kanon, niech to będzie słychać wszystkich okien. Zapalonym lorkiem mam fantazję jak Tolkien, okej? Okay? Spontan, no bo tak, funkcjonuje chłopak. Popatrz, to jest bolster, tutaj w Polsce. Spontan, no bo tak, funkcjonuje chłopak. Popatrz, no popatrz, no popatrz. Spontan, no bo tak, funkcjonuje chłopak. Popatrz, to jest bolster, tutaj w Polsce. Spontan, no bo tak, funkcjonuje chłopak. Popatrz, no popatrz, no popatrz. Żyjąc tu, gdzie wokół tylko sami malkontenci. Wszyscy narzekają, każdy za hajsem pędzi. Ja mam sposób, by przejść przez ten cały mętlik nietknięty. Ciśnienia upuszczać jak wentyl, a na to patenty, to na tobie tematy. No bo taki spontan spuje, no bo taki patent. Mamy taką funkcję, żyć luźnie, mieć uśmiech, mówić o tym głównie, co nas otacza, głowę nosić w dumnie. Tak u mnie jest i u chłopaków podobnie. Co do tej kwestii, to myślimy zgodnie. Pogodnie do przodu iść jest naszą taktyką. I olać te jasełka, zwane polityką. Podstawa do tego, by żyć w zgodzie z sumieniem, to podstawa do tego, by trząść tym podziemiem. Więc tak funkcjonuje i oby tak co dnia. To żółw znów tu plus niby ty Bochnia. Choć to nie Kreta, choć to żadna wyśniona wyspa, tylko w kraju, gdzie płynie Wisła. Mam swoją przystań, miejsca kultu, miejsca wyznań. Zderzenie kultur, pępek świata, Europy środek. Funkcjonuje na 100% nawet niepogodę. My sól tej ziemi, pomysłów zarodek. Spontan, no bo tak, prostujcie nam drogę. Spontan, no bo tak, prostujcie nam drogę. Spontan, no bo tak, funkcjonuje chłopak. Popatrz, to jest bolster, tutaj w Polsce. Spontan, no bo tak, funkcjonuje chłopak. Popatrz, no popatrz, no popatrz. Spontan, no bo tak, funkcjonuje chłopak. Popatrz, to jest bolster, tutaj w Polsce. Spontan, no bo tak, funkcjonuje chłopak. Popatrz, no popatrz, no popatrz. Wiesz, powiedzenie, to cię nie zabije, tylko z mocy, wiesz, ziom.